7. Bundan sonra Ayetel Kürsi ve tesbihler okunup dua edilir. Cuma gününün sünnet ve edepleri. 1. Cuma'yı perşembe gününden karşılamak. 2. Cuma günü gusl abdesti almak. 3. Başı tıraş etmek. Sakalın bir tutamdan fazlasını ve tırnakları kesmek. Temiz elbise giymek. 4. Cuma namazına mümkün olduğu kadar erken gitmek. 5. Ön safa geçmek için cemaatin omuzlarından aşmamalıdır. 6. Camide namaz kılanın önünden geçmemek. 7. Hatip efendi minbere çıktıktan sonra hiçbir şey söylememek, konuşana işaret ile bile cevap vermemek ve ezanı tekrarlamamak. 8. Cuma namazından sonra Fatiha, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerini 7 kere okumak. 9. İkindiye kadar camide kalıp ibadet etmek. 10. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından anlatan alimlerin dersinde vaazında bulunmak. 11. Cuma gününü hep ibadetle geçirmek. 12. Cuma günü salavat-ı şerife getirmek. 13. Kur'an-ı Kerim okumak. Kehf suresini okumalıdır. 14. Sadaka vermek. 15. Ana babayı veya kabirlerini ziyaret etmek. 16. Evin yemeklerini bol ve tatlı yapmak. 17. Çok namaz kılmak. Kazaya kalmış namazı olanlar kaza namazı kılmalıdır.